Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna bomba z czasów II wojny znaleziona w Białymstoku, leży 4 metry od poprzedniej. Trzy osoby w ciężkim stanie po wypadku w Chojnie pod Kaliszem. Zakopane niezgodnie z prawem pobiera opłatę klimatyczną, uznał sąd administracyjny w Krakowie. Kolejną bombę znaleziono w Białymstoku, w tym samym miejscu co w czwartek przy ulicy Ciałkowskiego. Jest podobna do tej, którą saperzy usunęli wczoraj. Leży 4 metry od tego miejsca. Widoczny jest fragment lotki. Dopiero jadący na miejsce saperzy ustalą z całą pewnością, czy faktycznie jest to niewybuch. Wczoraj z powodu akcji usuwania bomby ewakuowano około 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, Grabarki i Zaścianka. Trzy osoby w ciężkim stanie, 5 z lekkimi obrażeniami zawieziono do kaliskiego szpitala po wypadku w Chojnie. Tir wjechał w tył autobusu PKS. W sumie rannych zostało 10 osób. 2 zawieziono do szpitala w Sieradzu, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najciężej ranne są 3 osoby, które przejdą w Kaliszu operację ratujące życie, mówi rzecznik szpitala Paweł Gawroński. Z 8 osób, które trafiły do kaliskiego szpitala, 5 pacjentów jest w kodzie zielonym, czyli ich życie nie jest zagrożone. Natomiast 3 z tych pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym zakwalifikowanych zostało w kodzie czerwonym, czyli jest to stan pacjenta zagrażający bezpośrednio jego życiu i zdrowiu. Będą operowani w trybie natychmiastowym. Szpital nie informuje, jakie obrażenia mają pacjenci. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji lada moment ogłosi decyzję w sprawie nieruchomości Twarda 8 i 10. Będą to pierwsze decyzje komisji, która jako organ administracji od początku czerwca bada zgodność z prawem decyzji w sprawie reprywatyzacji nieruchomości. W piątek Rada Społeczna Komisji stwierdziła, że co do działek przy Twardej mogło dojść do naruszenia praworządności. Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Wolne Miasto w TVP Info mówił, że nie ma wątpliwości, jaka będzie dzisiejsza decyzja komisji. No to chyba jest jasne, że to będzie unieważnienie tej decyzji, która była podjęta. Sam znam tę sprawę dość dobrze i wiem, że to po prostu była jedna wielka lewizna. Likwidacja tej szkoły z niewiarygodnym skandalem. No mówimy tak naprawdę o próbie przejęcia gruntu wartego ponad 100 milionów złotych, bo o to chodziło. O to chodziło, żeby przejąć tę nieruchomość, zlikwidować gimnazjum. Komisja zbadała sprawę Twardej na 2 rozprawach, przesłuchano kilkoro świadków, nie stawiła się na nich prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, za co ukarano ją 6 tysiącami grzywny. Prezydent od tej decyzji nie odwołała się do sądu, odwołała się do sądu administracyjnego. Zakopane niezgodnie z prawem pobiera tak zwaną opłatę klimatyczną, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Uchwałę wprowadzającą opłatę miejscową zaskarżył turysta Bogdan Akimesku, który w pozwie stwierdził, że podatek nie powinien być pobierany ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza w stolicy Tatr. Sąd przyznał rację turyście. Sędzia Hanna Knysiak-Sałdyka uzasadniała, że miasto, wprowadzając przepisy, nie udowodniło, iż powietrze spełnia odpowiednie normy. Ani z samej uchwały, ani z akt sprawy nie wynika, iżby podejmujący ją organ, czyli Rada Miasta Zakopane, dysponowała w chwili podejmowania tej uchwały aktualnymi na tamten czas danymi dotyczącymi jakości powietrza. Wyrok jest nieprawomocny. Prawnik reprezentujący Zakopane zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Włochy zażądają, by część przybywających do tego kraju migrantów była kierowana do innych państw, zapowiedział to włoski minister spraw wewnętrznych. Sprawą zajmie się Frontex, Agencja Ochrony Unijnych Granic. Marco Minniti powiedział, że Włochy gotowe są nadal udzielać pomocy i rejestrować migrantów, którzy przybywają do Włoch na statkach pod obcą banderą. Ale domagają się, by zaraz potem przybysze zostali przewiezieni do krajów pochodzenia jednostek ratowniczych, należących głównie do zagranicznych organizacji pozarządowych. Stwierdził, że praktycznie te organizacje stworzyły korytarz humanitarny Libia-Włochy, na czym zarabiają gangi przemytników ludzi. Zażądał natychmiastowej reakcji Komisji Europejskiej w tej sprawie. Nie wykluczył, że Włochy wycofają się z podpisanych porozumień, które zezwalają na przewożenie wszystkich migrantów wyruszających z Libii do Italii. Nie pozwolimy, by inercja Unii pogrążyła nasz kraj, powiedział Minniti. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od lat budzi zainteresowanie przechodniów. Teraz najwęższy budynek świata otworzy się dla mieszkańców. Chodzi o dom Kereta przy ulicy Chłodnej w Warszawie. Szczegóły zna Cyryl Skiba z Polskiego Radia RDC.

Ponieważ te wszystkie piosenki mają takie raczej szaro, ciemno, brązowo, granatowe kolory, w związku z tym nie są to jasne piosenki, są to ciemne piosenki, w związku z tym musi to być brunet. Potrzebuję z rana takiego impulsu muzycznego ostrzejszego. Mógłby to być pewnie Piotr Łodej, a jeśli nie będzie to on, to będzie to ktoś w jego wieku. No i tu już ta lista osób, które brałam pod uwagę, robi się coraz węższa. Ja typowałabym Piotra Łodeja. Ale nie, to nie może być Piotrek Łodej, bo nie ma tutaj nic fińskiego. Kto to może być? Trudno mi uwierzyć w to, że Tomkowi Rządzie udało się wreszcie przekonać do wzięcia udziału w tymże programie Michała Jakubika. Gdyby to był Michał Jakubik, to tak naprawdę to pasuje, faktycznie. Nie jest to ani Michał Jakubik, ani blondyn, ani brunet, przepraszam, blondyn jak najbardziej. Kuba Witkowski, witam serdecznie. Dzień dobry. Wybrałeś listę faktycznie taką bardzo męską. Czy męską? Nie wiem. Nie wybierałem tego wedle klucza męskości, o tak bym to określił. To jest po prostu muzyka, której słuchałem, do której wracam, którą lubię. Ale masz czas w domu, żeby włączyć sobie płyty jeszcze i posłuchać na spokojnie w tej chwili? Co to znaczy posłuchać na spokojnie, jeżeli ma się trójkę dzieci? No to tak, raczej niemożliwe. Teraz częściej słucham muzyki w samochodzie. To jest miejsce, gdzie jest szansa, żeby posłuchać głośniej i żeby posłuchać bez przerywania. To w takim razie zacznijmy od pierwszego nagrania. Co to będzie? To będzie Pink Floyd, ale w wersji nietypowej. To znaczy, chciałem, żeby Pink Floyd się pojawił, bo Pink Floyd to jest muzyka, która mi towarzyszy od wielu, wielu lat. Natomiast była obecna w tej audycji wielokrotnie i zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby to nie była powtórka z rozrywki, jak to się mówi, prawda? Czyli przyniesienie czegoś, co już inni przynosili. Postanowiłem zaprezentować wersję Another Brick in the Wall, część drugą, w wersji zmienionej przez zespół, który jest chyba mało znany, bo to był pewien epizod w życiu bardzo znanych muzyków. Na wokalu usłyszymy Layna Staley'a zmarłego z Alice in Chains. Na gitarze gra Tom Morello z Rage Against the Machine, Audioslave. Jest to wersja, która myślę, że intryguje, bo przeróbek tego utworu słyszałem mnóstwo, natomiast miałem wrażenie, że za każdym razem jest to pewne powtarzanie się. Natomiast tutaj panowie przyjęli inny klucz, moim zdaniem ciekawy. We'll be right back. Class of 99. Dla Państwa dzisiaj Kuba Witkowski. Jeśli do Kuby Państwo mają jakieś pytania, to czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek, lub jatugram@polskieradio.pl. Od jak ty dawno jesteś w Trójce? W Trójce jestem... W lutym będzie 10 lat. O, tak to powiem. To kawałek czasu, ale robiłeś coś wcześniej gdzieś, prawda, czy nie? Tak, ja pracowałem w poznańskim radiu. Radio, które już dzisiaj nie istnieje, radio RMI. To jest też ciekawa historia, bo poznałem tam ludzi, którzy byli kompletnie z innego świata, z innej bajki, muzycznej bajki niż ja, bo to było radio typowo klubowe. Tylko że tam pracowali tacy ludzie z takim duchem jak tutaj w Trójce, czyli pasjonaci tego, co robią. To byli ludzie, którzy grali w klubach, grali na całym świecie, grali na Ibizie, to byli DJ-e z krwi i kości, przeprowadzali, grali sety na żywo, całonocne, także ten klimat był. I my się tam trochę przekomarzaliśmy, bo ja mam zupełnie inne korzenie muzyczne niż oni i wielokrotnie dochodziło do takich dyskusji dotyczących tego, co jest warte posłuchania, a co nie. Natomiast dobrze wspominam tamte czasy, bo to były pierwsze kroki, jeśli chodzi o radio takie typowo zawodowe. Natomiast pierwsze kroki radiowe stawiałem w jeszcze innej rozgłośni lokalnej, gdzie pozwolono mi robić wszystko, gdzie latałem szybowcem z mikrofonem, gdzie pływałem łodzią. No ale sam go nie pilotowałeś chyba. Nie, nie. Ja byłem ten, który siedział z przodu i trząsł się ze strachu, bo to był w ogóle pierwszy mój lot. Lot zza wyciągarki. Ci, co latają, czy lecieli kiedykolwiek szybowcem, wiedzą, o czym mówię. Przyspieszenie 3 sekundy do setki i pionowy start w górę, tak jak wyciąga się latawiec w górę. Także jest przeżycie niesamowite. Odważny jesteś z tego wniosek. Tam nie było nic z odwagi. Ja po prostu dostałem polecenie służbowe, żeby zrobić materiał o szkółce szybowcowej. Poszedłem na lotnisko, nagrałem instruktorów, nagrałem kursantów, po czym usłyszałem, no to co, przewieziemy pana. I co miałem zrobić? No, odmówić nie mogłeś. Tak. Następne nagranie dzisiaj. Następne nagranie to jest też trochę rzecz powiązana z tym, co graliśmy przed chwilą, bo Class of 99 to jest zespół, który skupiał ludzi, przynajmniej częściowo, którzy byli związani ze sceną grunge. Ja też przez grunge przeszedłem. To był początek lat 90. Wiadomo, Nirvana, Pearl Jam, później Soundgarden i inne zespoły. Dlatego też z tego powodu też wybrałem Class of 99. Następny utwór to jest Days of the New. Mam wrażenie, że chyba przyznasz, bardzo mało znany zespół w Polsce. No, czasami koledzy grają. Czasami koledzy grają, ale myślę tak w szerokim ujęciu. Zespół, który przynajmniej w moim przekonaniu jest takim też pokłosiem tej fali grunge'u, a który też dużo fajnych rzeczy zrobił z tym, co grunge przyniósł. No przede wszystkim wokal Travisa Mixa kojarzy się właśnie z tą barwą Eddie'ego Vedera czy innych wokalistów, którzy w ten sam sposób śpiewają. No i dlatego ten utwór wybrałem, żeby też podkreślić to, że ten grunge bardzo długo w moim życiu, jako tym życiu muzycznym, był obecny. Masz koszulę w kratę czerwoną? Nie, już nie. If you come to understand, it'll be okay, yeah. You need to change it, yeah. You need to change it, yeah. Now I'm not the one who's trying to be, I'm not the one who's trying to be your enemy. That's something you need to change. I'm not the one who's trying to be your enemy. That's something you need to change. Listen, come to understand, it'll be okay here. You need to change it, you need to change it. So listen down, you little man, I'm not the one who's trying to change you, yeah. And if you're chciałem się spytać pana Kuby, kiedy tego radia mu się najlepiej słucha? Czy w oporze porannej, czy w dzień, czy wieczorem? No właśnie. Trudne pytanie, bo w moim przypadku to jest tak, że słucham radia wtedy, kiedy mogę, przede wszystkim. Ja się śmieję, bo czasami mój tata mówi, wiesz, bo u was tam na antenie było to i tamto. Ja mówię, wiesz, jak się pracuje w radiu, to czasami nie ma możliwości, żeby go słuchać. To jest taki paradoks, bo zwłaszcza jeżeli jest się reporterem, to... Głównie się biega po mieście. Duża część czasu jest zajęta tym, że biega się po mieście, rozmawia z ludźmi, spotyka i w tym czasie tego radia się nie słucha. Ja słucham radia przede wszystkim rano, bo to jest ten czas, kiedy można, kiedy szykuje się do pracy, kiedy człowiek ogarnia tą rzeczywistość rano. I staram się słuchać też w samochodzie. Jeżeli gdzieś jadę, gdzieś dalej, to wtedy lubię słuchać radia, bo to jest czas, kiedy można to ucho zawiesić dłużej. I szukam radia też w momentach, kiedy coś się dzieje, coś się wydarza, kiedy potrzeba jakiejś informacji. To są te momenty. 22.7 Trójek, klub Ja Tu Gram, małpa.polskieradio.pl. Pan Piotr pyta, czy słyszałeś Another Brick in the Wall w wersji grupy Acid Drinkers? Tak, słyszałem. I nie podoba ci? To nie jest kwestia tego, że mi się nie podoba. No, ale tak powiedziałeś, tak, słyszałem. Nie, może źle to zabrzmiało. Inaczej, to znaczy Acid Drinkers zbyt mało mnie zaskoczyli. To znaczy, ja lubię przeróbki, które wnoszą coś nowego. To znaczy, to jest coś, co gdzie temat jest potraktowany w sposób zaskakujący, przynajmniej dla mnie. Natomiast Acid Drinkers po prostu potraktowało utwór i zrobiło go na ciężko. No jest to sposób, natomiast myślę, że tutaj Class of 99 wykonali kawał dobrej roboty i to mnie bardziej urzekło. To czym nas teraz zaskoczysz? Zapomniałem. To zagrajmy, to może rozpoznasz. Gra dla państwa Kuba Witkowski. No to co to grało? No to była Metallica. Pamiętasz teraz? Teraz pamiętam. Nie, trochę pół żartem, pół serio. Natomiast zespół, który też no jest takim świadectwem pewnego okresu muzycznego w moim życiu, tak? To nie jest tak, że to znaczy z Metallicą jest tak, że ona jest, natomiast troszkę już z boku, tak? Gdzieś, jeśli chodzi o to, czego słucham na co dzień, jestem w zupełnie innym miejscu, natomiast chętnie wracam. Przyglądam się temu, co Metallica robi. Nie ukrywam, że z mieszanymi uczuciami. Natomiast gdyby zagrali gdzieś bliżej Warszawy, to nie ukrywam, że pojechałbym po raz kolejny na koncert, bo miałem okazję obejrzeć już ten zespół na żywo kilka razy, to ze 4-5 razy. Raz zrobiliśmy szaloną wyprawę z moim tatą i jeszcze jednym kolegą do Niemiec, do Gelsenkirchen, na stadion Schalke, gdzie Metallica grała trasę, ta traszowa czwórka, tak, organizowała jedną trasę i grali na jednej scenie, także pojechaliśmy, bo chcieliśmy ich zobaczyć. A oprócz tego też kilkukrotnie widziałem Metallicę tutaj w Polsce. Pierwszy raz w 99 roku na stadionie Gwardii. To był pierwszy mój duży koncert, więc człowiek tak chłonął zupełnie bezkrytycznie wielkie wow, tak? Zachodni zespół, tłumy ludzi, no, rewelacja. Wspomniałeś o lataniu szybowcem, a pamiętasz takie największe wyzwanie dziennikarskie, jakie przed tomu postawiono? Albo tak. Sam postawiłeś przed sobą sam? Nie. Osobiście? To było wyzwanie, które postawił mi Marcin Łukawski, prowadzący poranną audycję Zapraszam do Trójki. To był drugi rok pracy tutaj? Nie pamiętam dokładnie. Natomiast pamiętam, co to była za sytuacja. To była słynna sytuacja, kiedy szczypiorniści, których trenował Wenta, cudownie, jak to się powtarza, cudownie przeszli do kolejnego etapu rozgrywek, gdzie czas liczono w Wentach. I Marcin mówi, słuchaj, to może byś wziął piłeczkę jakąkolwiek, tenisową, i poszedł na poszedł w miasto i zaczął rozmawiać z ludźmi i odtwarzał, żeby otworzyć tę sytuację. No więc ja miałem duże opory w sobie, żeby tak po prostu wyjść i podchodzić do ludzi i z nimi zagadywać, żeby oni tutaj odtworzyli te dramatyczne chyba 15 sekund, które zostało do końca meczu. I pamiętam, że to był jeden z najszybciej zrobionych materiałów i jeden z takich, które lepiej wyszły. Okazuje się, że taka mobilizacja i pozytywny stres czasami się przydają. Kolejny utwór i kolejne 6 minut. Bardzo ostrego grania, czy już spokojniej? Będzie trochę spokojniej. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do takiego obszaru muzycznego, który obecnie mi towarzyszy. W którymś momencie, chyba mam wrażenie, że też Metallica za to odpowiadała, zacząłem poszukiwać w obszarze takim rocka progresywnego, szeroko pojętego. To była czasami klasyka. Pink Floyd, który już tu się pojawił w takiej, a nie innej formie. Natomiast w którymś momencie zacząłem sięgać po rzeczy współczesne, szukać tych rzeczy współczesnych. No i naturalną sprawą było to, że w którymś momencie wpadły mi w rękę nagrania płyty Porcupine Tree. I to jest jedno z nagrań, które też wybrałem nieprzypadkowo, bo ten utwór mi się podoba i ma nieprzypadkowy tytuł związany z moimi zainteresowaniami. Pociągi to jest coś, co ktoś, kto mnie zna, wie, że lubię. To za chwilę o tym porozmawiamy, w takim razie, o tych pociągach. Dobrze. Drawing sad and much spite under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. tying me up. I'm dying of love. It's okay. Jestem też poznaniakiem, urodziłem się w Poznaniu, mieszkałem w Poznaniu i z tego tytułu chociażby mam pytanie, jaki kawałek muzycznej pamięci z pobytu w Grodzie Lecha został panu, panie Kubo, do dnia dzisiejszego i czy sięga pan jeszcze do tych nagrań z czasów poznańskich? Rozumiem, że chodzi o muzykę, której słuchałem będąc w Poznaniu, tak? O to chodzi, bo tak przyznam się szczerze, jestem trochę zaskoczony tym pytaniem. No miałem taki zamiar, żeby puścić też coś z tamtych czasów i myślę, że odpowiedź damy pod koniec. Mhm. Zdradzić, co to będzie, czy na razie jeszcze nie? No nie zdradzajmy. Nie zdradzajmy, ale to będzie muzyka, która mi towarzyszyła w takim bardzo szczególnym czasie. Pamiętam dojazdy do redakcji o świcie, bo miałem w którymś momencie takie dyżury o 6.30, które się rozpoczynało o 6.30 i wówczas jeździłem tramwajem z ronda Starołęka przez most Królowej Jadwigi, jeżeli dobrze pamiętam. No, Poznaniacy Poznaniacy pewnie mnie poprawią. Przez Stare Miasto i dojeżdżałem do słynnej Kaponiery. I ta jazda trwała dobre pół godziny. I wówczas tej płyty słuchałem. I to jest muzyka właśnie, która mi się kojarzy z Poznaniem. A propos pociągów, to jesteś fanem takich kolejek domowych, małych, czy prawdziwych pociągów? To znaczy, nie. Ja jestem fanem przede wszystkim prawdziwej kolei, podróżną postacią. Natomiast kolejka w domu była, dzięki mojemu tacie. I pasja związana z pociągami też jest dzięki tacie. Ale nie bardzo mogę pojąć, jak to może być pasja z pociągami związana. Czyli co, jak masz wolny tydzień, to wsiadasz do pociągu i aż tak zmieniasz pociąg tak jeden na drugi i jeździsz bez przerwy. Moja pasja się objawia tym, że co drugi temat, czy co trzeci temat, który zgłaszam na kolegium, dotyczy kolei, czy też infrastruktury związanej z koleją. Żartuję, bo tak często to nie jest. Natomiast to jest jakiś taki sentyment związany z koleją. Zawsze mam coś takiego, że jak leci nad głową samolot, to tą głowę zadzieram i patrzę mi, że to jest po prostu kolejny zwykły samolot, ktoś by powiedział. I tak samo jest z pociągami, że lubię się rozejrzeć, popatrzeć, jak mam możliwość być w miejscu, gdzie można porozmawiać z kolejarzami, to z nimi rozmawiam, bo to są bardzo ciekawe historie, to są ludzie bardzo często z pasją, tylko gdzieś tam schowani, często nieobecni w takim szerokim życiu, a mają wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Czyli rozumiem, że jak jedziesz pociągiem i nagle ogłaszane jest w głośnikach, drodzy państwo, pociąg będzie opóźniony o 14 godzin, to ty się cieszysz. Teraz? Teraz już nie. Teraz już nie, bo bardzo często wczoraj jechałem pociągiem, tak? I myślę tutaj o pociągu nie takim w dojazdach codziennych, bo kolej służy mi w dojazdach do pracy też. Natomiast wczoraj jechałem pociągiem dalekobieżnym. No, ale to była ciekawa podróż choćby dlatego, bo pytasz o takie perturbacje, które się na kolei wkradają. Powiedzmy od czasu do czasu. I wczoraj wracałem właśnie z Wielkopolski. Są objazdy. No ja się cieszyłem, bo tą trasą jeszcze nie jechałem. A tak to jakoś jedzie w tej chwili prawie przez Gdańsk do Poznania. No powiedzmy, że prawie przez Gdańsk. Tak. Przez Gniezno i na Wrocław Także tamtędy jeszcze nie jechałem, a jak jechałem, to nie pamiętam. No i choćby dlatego ta podróż była ciekawsza niż inne. To co zagramy w tej chwili? W tej chwili zagramy utwór, w zasadzie trudno to nazwać zespołem, prawda? Bo jest to projekt Mariusza Dudy, lidera zespołu Riverside. Nie ukrywam, że mojego numer jeden, jeśli chodzi o takie muzyczne poszukiwania. I projekt, który mam wrażenie, że też sporo, może nie namieszał, ale też daje spore nadzieje, jeżeli chodzi o taki rynek tutaj nasz krajowy, muzyczny, na szerszej arenie poza granicami Polski. Utwór, który pochodzi z płyty ostatniej, jak dotąd, jeżeli chodzi o Lunatic Soul, bo... Ale nowa jakoś we wrześniu chyba będzie. Tak, no ja czekam. Czekam, kiedy będzie, zapowiedzi są, natomiast to jest utwór, który pochodzi z ostatniej płyty. Childlike smile. To była grupa Lunatic Soul, właściwie projekt Lunatic Soul, jak sam powiedziałaś. No i będziemy kończyli za moment. Poznański akcent miał być na koniec. Będzie? Będzie. Zdecydowałem, że będzie, bo skoro słowo się rzekło. Na tak. Lista utworów, których nie zagrałeś, jest długa. Jest długa, bo i utwory długie. No tak wyszło. Trafiłeś na człowieka, który słucha muzyki, która generalnie polega na tym, że jak jest tylna strona okładki, 5 utworów, koniec, tak? A tu muzyki na godzinę. Krótka piosenka, 14 minut. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Teraz będzie troszkę z innej beczki muzyka. Właśnie, było pytanie o ten Poznań. Ten Poznań kojarzy mi się z płytą Tria, Mosder, Danielson Fresco, The Time i... O tym samym tytule utwór chciałbym zaprezentować. To jest rzecz, która właśnie kojarzy się z tymi dojazdami. Dojazdami do pracy, z wiosną, z kwitnącymi drzewami i jazdą wzdłuż warty i ten ezoteryczny Poznań, który wybrzmiewa w utworach Pijamy Porno, tak? To no grawasz, a dziś nie grałeś. Nie grałem. No ale kończymy, bo już się nam niewiele zmieści, naprawdę. Kuba Witkowski gra dla Państwa dzisiaj. My dziękujemy również. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Do usłyszenia jutro po południu. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma.